یہ ارشاد فرمائیے، بے پردگی کرنے والی کو پردے کی کس طرح تلقین کریں؟ نہیں صاحب، ان کو اگر پہلی ہی ملاقات میں پردے یا فلموں ڈراموں سے پرہیز کی تاکید کی جائے تو امکان ہے کہ وہ مدنی ماحول ہی سے دور ہو جائے، لہذا خوب غور فرما لیجئے، کیونکہ نہیون عن المنکر یعنی برائی سے روکنا اسی صورت میں واجب ہوتا ہے جبکہ برائی سے باز ہو جانے کا ظن غالب ہو، سمجھانے کا ڈھنگ بھی آتا ہو، لہذا اس طرح کی برائیوں کی روک تھام کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پردے وغیرہ سے متعلق مدنی مذاکرہ کا کیسے سننے کو دیا جائے، نیز میرا رسالہ زخمی صاحب ٹی وی کی تباہ کاریاں گانے بازی کی ہلنا کیا وغیرہ پڑھنے کو دے دیں، کسی کو مجبور نہ کیا کریں، حالات بڑے نازک ہیں، بالفرض مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہن بھی خدا نہ خاصتا پردے میں کوتاہی کرے یا مدنی برقع نہ پہنے تو ہرگز سختی نہ فرمائے، صرف نرمی سے کام لیا کریں اور بار بار نہ ٹوکا کریں، ہے فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں، ہر بلا کام بگڑ جاتا ہے نادانی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.